Nenapadlo by mě, že kdy přijde den, když se bude vše zdát ztracené, že by mi kdy mohlo být tak příšerně divosmílé dnes poprvé. Po přecích jsem Španěl, tedy oddaný, svoje přední přiky nezradím. Bytě, jako lásce srdce na dlani, nehádal bych, že kdy uslyším. Dnes nic nebude, dneska ne, dneska ne, dneska ne. Pamatuju, jak mi prvně dala jet, vyjevila mi tak cíty své. Zkoušela, co všechno zvládnu vydržet, přizvíjila konce příšerné. S každým rokem miluji ji víc a víc, přežiš jí to jistě od knívou. Je mé všechno křipka, lepra, zápal, plec. Budoucnost mého manželství je v sásce. A žádný horší hotel pak už není. Chci prostě vědět, že je přímo ďábelský. A prosím šlo by, aby vzovi snídaně mrzek a dobrý byl by mozeček a prošlé patlenky. Víte, nedat bych se nechal zlákat názem. Doufám, když mám jich koupel, že jsou standardní. A taky v průvodci pak stojí velký písmem, že všechny stěny stopí vízem výstavní. Jak brate, všechno hrozné, zdá se mi sedé. Co když mi mordy, že máte